抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 極悪人造人間セルトの死闘もついにご飯の手により決着がついた。地球に平和が戻ったのである。そしてその悟空は あの世で元気いっぱいのびのびと暮らしていた。 元気よな。 大感激。いたぞ。あの世のすげえやつ。 Nie gnaj tak, nie daję rady, jestem zmęczony. Chcę wracać do domu. No tak, zapomniałem, że nie mamy już domu. Zatrzymaj się. Widziałeś? To droga bez końca. Mógłbyś się trochę postarać. Nie mam siły cię pchać. J'en ai assez de te pousser. Écoute, mon garçon. Posłuchaj mnie, chłopcze. Nie rozumiem, do czego tak się śpieszysz. Zapomniałeś, że już nie żyjemy? Przed nami cała wieczność. Nie pali się. Chciałbym jak najszybciej poznać władcę zaświatów. Ciekawe, jak on wygląda. Widziałeś go może? Wiem tylko, że jest przewrażliwiony, więc zanim cokolwiek powiesz, dobrze się zastanów. Nie musisz mnie pouczać, przecież jestem dla wszystkich bardzo uprzejmy. No właśnie, wbij sobie w głowę, że nie wszyscy są tacy sami. Chodzi o władcę zaświatów. Kiedy będziesz się do niego zwracał, powiesz Wasza Wysokość, bo jego prawdziwe imię brzmi Wielki Król Kai. Wielki Król jak? Kai. Coś ci opowiem. Wow. Wielki król Kai jest zwierzchnikiem władców czterech gwiazd: wschodniej, zachodniej, południowej i północnej. Jestem jednym z nich, dlatego właśnie znam dość dobrze tego, którego tak pragniesz poznać. Jest najwspanialszym mistrzem sztuk walki. Na swojej gwieździe zgromadził wszystkich, którzy umieli walczyć i którzy, podobnie jak ty, mieli prawo zachować po śmierci ciało, aby mogli trenować. Fantastycznie, może przyjmie mnie do swojej drużyny. Pośpieszmy się. Okazuje się, że umiem latać. Ale ze mnie głupiec. Nie zapytałem cię, gdzie znajduje się ta słynna gwiazda. Wszystko dlatego, że tak się śpieszę. Jeżeli rzeczywiście chcesz tam trafić, musimy znaleźć specjalny samolot. Samolot? Nic prostszego. Ten chłopiec nie umie odpoczywać. Zaraz tu wróci. A nie mówiłem? Zapomniałem cię zapytać, gdzie mógłbym znaleźć taki samolot. Udasz się do pałacu Yamy. Rajski samolot powinien być w pobliżu. Znajdę go na pewno. Za chwilę wróci. Nie powiedziałem mu wszystkiego. Ano właśnie. Je l'avais parié. Nie warto tak biegać. Znam lepszy sposób. Co robisz? Poczekaj. Stać w szeregu. Bardzo dobrze. Nie pchać się tam z tyłu. Nadaje się do raju. Super, udało się. Pójdę do raju. Następny, proszę. Dzień dobry. Ciebie już znam. Jak się nazywasz? Songo. Nie wiedziałem, że nie żyjesz. I ty, król? Kiedy przybyliście? To długa historia. Chętnie bym porozmawiał z Yamą, ale jesteśmy już spóźnieni. Może napiłbyś się ze mną herbatki? Zaraz, zaraz. Nie masz przepustki. Nie widzę cię na liście. Jak to się stało, że zachowałeś ciało? Trzeba było tak od razu. Masz przepustkę. Coś podobnego. Możesz mnie uderzyć. Nie krępuj się. Nie, skądże? Czułbym się zaszczycony. Dzięki. Już poleciał. On mnie wykończy. Dobrze, że nie żyje. Herbaty napijemy się innym razem. Szerokiej drogi. Pozwolono mu zachować ciało. Ma prawo trenować. To znaczy, że zalicza się do wybranych. Chciałbym być na jego miejscu. Songo uratował ziemię. Teraz rozumiem. Grupa A, proszę za mną. Samolot do raju. Powtarzam, wszystkie dusze z grupy A idą za mną. Proszę się nie oddalać. Idziemy gęsiego. Nikt nie może się zgubić. Przecież to złom. Ale mam szczęście. Wolałbym któryś z tamtych dużych samolotów. Czy tam jest raj? Nie sądziłem, że jest taki wielki. Za chwilę lądujemy. Ale gdzie? Powiedz. Spójrz tam. Gdzie? Nic nie widzę. Na tej małej gwieździe. Tam właśnie lecimy. To jakaś mikroskopijna gwiazda. Musi tam być ciasno. Licz się ze słowami. Dobrze, dobrze. Jest większa od twojej planety? Jak śmiesz? Po tym, co dla ciebie zrobiłem. Widziałeś te stworki? Strasznie poważnie wyglądają. To jakieś smutne miejsce. A to niespodzianka. Jak się masz, panie? Ciężko trenujesz? O tak. Nie wiedziałem, że jesteś taki sławny. Bardzo cię tu szanują. Mieliśmy już okazję się spotkać. Dawno temu w północnej galaktyce. Przecież i ja stamtąd pochodzę. Ten młody człowiek jest od ciebie starszy o 2300 lat. Co takiego? Nie wygląda na tyle. Powiedziałeś 2300 lat? Tyle czasu tu spędził? Jesteśmy na miejscu. Widziałeś kiedy coś piękniejszego? Nie. Chciałbym się już z nim spotkać. Jeżeli to, co mi powiedziałeś, jest prawdą, musi to być najsilniejszy człowiek wszechświata. To nie jest człowiek, jest władcą. Wbij sobie to wreszcie do głowy. Nie chciałbym go zdenerwować. Jak więc mam go nazywać? Wasza wysokość. Nie ma sprawy. Tu należy przestrzegać etykiety. W przeciwnym razie będziesz miał do czynienia z królem. Nikt z tego nie wychodzi cało. Poważnie? Nigdy nie widziałem go w akcji, ale mówiono mi, że brak słów, by opisać jego technikę walki, pracę nóg i szybkość. Zobaczymy. Spójrz na to cudo. Zawsze marzyłem o takim samochodzie. Zapewne należy do króla. Powodzi mu się. Jestem zazdrosny. Chcę mieć taki samochód. Jaka linia. Jest cudowny. Jakie światła, bagażnik. Muszę go mieć. Jest zbyt piękny. Uspokój się, już się napatrzyłeś. Tylko nie on. Poznaję ten głos. Król zachodniej galaktyki. Co ci jest? Wytłumacz mi, co tu się dzieje? Znasz go? Co tu robisz? Mógłbym ciebie zapytać o to samo. Wpadłem z krótką wizytą do przyjaciela. Pamiętasz Paula Kuchana? Największy mistrz sztuk walki w zachodniej galaktyce? Co ci jest? Denerwujesz mnie. Chyba zwariował. Nie zauważyłem aureoli. Co w tym śmiesznego? Czy to znaczy, że nie żyjesz? A to ci dopiero. Tego się po tobie nie spodziewałem. Do twarzy ci w niej. Zazdrościsz mi, ponieważ ja mam aureolę, a ty nie. Dobra, zachowujmy się poważnie. Nie mam czasu na żarty. To moja wina. Kto to? Znasz go? Nazywam się Songo. To mój podopieczny. Należy do wybranych wielkiego króla Kaito. Oddał życie, by ratować ziemię. Jest najdoskonalszym wojownikiem w całym wszechświecie. Coś podobnego. To niemożliwe. Nie powiesz mi, że jest równie zdolny jak Paulo. Jest od niego zdolniejszy? Nie sądzę. Paulo słynie w całej galaktyce ze swych talentów. I co z tego? Nigdy nie słyszałeś o Songu? Nigdy w życiu. Mój podopieczny i tak jest najlepszy. Na pewno nie. Jesteś piekielnie uparty. W takim razie zorganizujmy im walkę. Niezły pomysł. Trzymaj się, mały. Daj mu wycisk. Mam tu walczyć? Teraz? Czemu nie? Nie martw się, Paulo. Załatwisz go. Chwileczkę, panowie. Czyj to głos? Czyżby to był? Wielki król Kai. Nie widzę go. Zachowuj się, Songo. Cześć. Miło cię spotkać, panie. To nie może być on. Wygląda jak łachmaniarz. Przepraszam, ale muszę wam przerwać pogawędkę. Paulo, mam do ciebie sprawę. Nie udałbyś się do pikła? Z przyjemnością. Co to znaczy pikło? Miał na myśli piekło. Jest już stary, ma kiepską dykcję. Chcę dostać szczegółowy raport. Mają tam podobno jakieś problemy. Jakiego rodzaju? Podobno jakaś kreatura o imieniu Komórczak strasznie tam rozrabia. Powiedział Komórczak? Pójdziesz do piekła. Natychmiast dogadał się z frezerem i innymi łobuzami. Teraz sieją postrach. To straszne. Zapomniałem już o frezerze. Dlatego polecisz do pikła i zaprowadzisz tam porządek. Jestem do usług. Przyda ci się pomoc, polecę z tobą. Poczekaj, Songo, nie ty tu decydujesz, wracaj. Niech leci. Dwóch wojowników to i tak za mało. Miejmy nadzieję, że się dogadają. Obawiam się, że nie, wasza wysokość. Nie prosiłem cię o pomoc. Założę się, że nie znasz Frezera ani Komórczaka. Są okropni, a do tego piekielnie mocni. Obraz nędzy i rozpaczy. Prosimy, przestańcie. Nie chcieliśmy waszej krzywdy, oszczędźcie nas. Nie ma strachu, nic wam nie zrobimy. Ja go znam, już się kiedyś spotkaliśmy, nazywasz się Songo. Na szczęście, nie należycie do gangu potwora. Wpadliśmy tutaj, żeby dać im nauczkę. Poważnie? Kto tu jest szefem? Teraz znasz już odpowiedź. Na co czekasz? Chcę usłyszeć, kto tu jest nowym szefem. Komórczak. Wolałbym pan Komórczak. Nigdy się nie zmienisz. Nic ci nie zrobili. Zostaw ich w spokoju. Przecież to Songo. To, że nie żyjesz, nie upoważnia cię do urządzania burt. Świetnie. Nie wiedziałem, że zginąłeś. Miło cię widzieć. Przyprowadźcie mi tu tego błazna. Robi się. Paulo, złap go. O nie. Thank you. Widziałeś? Zrobił niesamowite postępy. Nie panikuj. Wcale nie jest taki mocny. Nie zapominajcie, że to przeze mnie tu trafił. Tym lepiej. Nie wiedziałem, że go zabiłeś. Zajmiesz się nim? Co to? Uwaga! Nie do wiary. Paulo Kuchan. Ależ on jest szybki. Zapłaci mi za to. Mam tego dosyć. Przywykniesz, mamy czas. Przez jakiś czas będą grzeczni. Przez dłuższy czas. Miejmy nadzieję. Jest niesamowity. Nigdy kogoś podobnego nie spotkałem. Ten drugi świat jeszcze nieraz mnie zadziwi. Songo jest wyraźnie zaskoczony spotkaniem w zaświatach takich ludzi jak Paulo Kuchan. Kto wie, może się zaprzyjaźnią? に出場するのは対空班みたいなやつばかりじゃ。次回ドラゴンボール Z あの世一はオラだ。歴代の勇者大集合。 いいな、僕も出てみたい。